अपना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा ना ये मेरा। हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतार रे, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में दम के सब में उसका प्यार रे, सब में उसका प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उन प्राणों के प्राण का, पानी उसका भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा ना ये मेरा। तीर्थ जाए मंदिर जाए अनगिन देव मनाए रे, अनगिन देव मनाए रे। दीन रूप में राम सामने देख के नयन फिराए रे, देख के नयन फिराए रे। मन की आँखें तो क्या करना हमें ज्ञान का, पानी उसका भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा ना ये मेरा। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योत जगा हृदय में सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु पहचान रे। सरल हृदय को शरण में राखें हरि भोले नादान का, पानी उसका भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसी की सब कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी महान का।